کله چې موږ سلام وانی نو دغه وخت کې درې ځله استغفار ویل او بیا غیب وسی اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والاكرام دغه کلمات ویل یو ځل نو دا مسنون درې ځله استغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله او يوزل اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والاكرام دا كلمات بلدا مسنون عملا